Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 206 ayettir. Musa'nın kavminden insanları hak ile hidayete erdiren ve Allah'ın kitabıyla adaletle hükmeden bir topluluk da vardır. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Biz onları topluluk olarak 12 kabileye ayırdık ve Tih çölünde kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Böylece ondan 12 pınar fışkırdı. Her kabile su içeceği yeri bildi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Daha sonra onlara dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Onlar nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. Hani bir zaman da onlara şöyle denilmişti. Şu memlekete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta, Rabbimiz bizi affet deyin. Kentin kapısından secde ederek girin ki biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere yakında ihsanımızı artıracağız. وَاِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سنزيد المحسنين. Fakat onlardan zalim olanlar sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Hıtta sözünü hınta, buğday sözüyle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de kendilerine zulmetmelerinden dolayı üzerlerine gökten feci bir azap gönderdik. فَبَدَّلَ Resulüm, sen o Yahudilere deniz kıyısında bulunan o şehir halkının durumundan sor. Hani onlar cumartesi günü çalışma yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira çalışma yasağının olduğu cumartesi günü balıkları onlara sürü halinde akın akın geliyor, cumartesi günü olmadığındaysa gelmiyordu. İşte biz fasık olmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk. Es'elhum anil karyetil leti kânet hâdiratel bahri idh yâdûn fis sebti idh tâtîhim hîtânuhum yevme sebtihim şurrân ve yevme lâ yesbitûn lâ tâtîhim. Kezâlike nebluhum. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, Allah'ın helak edeceği ya da şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme niçin nasihat ediyorsunuz? Onlar da, Rabbinize mazeret beyan edip sorumlu olmamak için, bir de umulur ki takva sahibi olurlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar diye nasihat ediyoruz, dediler. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ne zaman ki onlar kendilerine hatırlatılan nasihatleri ciddiye almayıp unuttular, o vakit biz de kötülükten men edenleri kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp Resulümüze zulmedenleri ise fasık olmaları sebebiyle kötü bir azapla yakaladık. Buna rağmen onlar, kendilerine yasak edilen şeylerden, cumartesi günü balık tutmaktan ısrarla ve hileyle vazgeçmeyince onlara, aşağılık maymunlar olun dedik. Ve o zaman Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini ilan etti. Şüphesiz senin Rabbin, küfründe ısrar edenlere verdiği mühleti sona erdirmesi çabuk olandır ve muhakkak ki O gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَاِذْ تَأَذَّنَ Biz o Yahudileri yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan salih olanlar da vardır, bundan başka olanlar da. Ayrıca umulur ki Hakk'a dönerler diye onları güzellikler ve kötülüklerle imtihan ettik. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Derken onların ardından kitaba varis olan bir takım kötü halifeler geldi. Onlar şu aşağılık olan değersiz dünya menfaatini alıyor ve nasıl olsa Rabbimiz bizi kıyamet günü mağfiret edecek diyorlar. Eğer kendilerine ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Peki kitapta Allah hakkında haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mıydı? Ve onlar kitaptakini okuyup anlamamışlar mıydı? Unutmayın, takva sahipleri Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ الذين يتقون أفلا تعقلون. Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı ikame edip her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanlara gelince, muhakkak ki biz o ıslah edicilerin ecrini asla zayi etmeyiz. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ Hani bir zamanlar da o Tur Dağı'nı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğim kitabı kuvvetle tutun ve onun içindekileri hatırlayın ki takva sahibi olasınız. Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip böyle yaşayasınız diye vahyetmiştik. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ Resulüm, hani bir zaman da Rabbin Adem oğullarının sırtından zürriyetlerini çıkarmış ve onları kendi nefisleri üzerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurmuştu. O anda onlar da Allah'ın cemalini ve kudretini müşahede ederek "Evet, şahidiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Kıyamet günü "Biz bundan habersizdik" demeyesiniz diye bunu böyle yaptık. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Yahut daha önceden babalarımız Allah'a şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesildik. Bilmeden onların doğru yolda olduğunu zannedip onlara uyduk. Şimdi batıl işleyenler yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye bunu böyle yaptık. İşte biz, belki kafirler şirkten imana dönerler diye ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Resulüm, onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onu inkar ederek ve onlardan sıyrılarak uzaklaşan, bu yüzden de şeytanın kendisini peşine taktığı ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ Eğer biz dileseydik, kesinlikle onu o verdiğimiz ayetlerle yüceltirdik. Fakat o, dünya denilen yere saplanıp kaldı ve nefsinin hevasına tabi oldu. Onun misali tıpkı köpeğin misali gibidir. Onun üzerine varsan da sana dilini sarkıtıp solur, onu kendi haline bıraksan da sana dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Şimdi onlara bu kıssayı anlat. Umulur ki onlar enine boyuna düşünüp bunu tefekkür ederler. وَلَهُ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ayetlerimizi yalanlayan ve nefislerine zulmeden kavmin durumu ne kötüdür. Kim Allah'ın hidayetindeyse asıl hidayette olan odur. Kim de dalaletteyse, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. Men yehdillâhu fehuvel muhtedî ve men yudlil feulâike humul hâsirûn. Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu kendi iradeleriyle hak edecekleri üzere cehennem için çoğalttık. Onların kalpleri vardır ancak küfürleri sebebiyle onunla apaçık ortada olan hakikati idrak edip fıkhetmezler. Onların gözleri vardır ama onlarla hakkı görmezler. Onların kulakları vardır fakat onlarla nasihatleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha idrakten yoksun ve şaşkındırlar. İşte bunlar Allah'tan ve kendilerinden gafil olanlardır. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. El Esmaül Hüsna, en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimleriyle dua edip yalvarın ve onun isimlerinde ilhad edenleri, fıtratındaki Allah'ın isimlerini yok sayarak doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanları ve zalimleri bırakın. Yakında onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Yarattıklarımızdan Hakk'a hidayet eden ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Ayetlerimizi yalanlayanlarıysa, bilemeyecekleri bir yerden tedrici olarak yavaş yavaş hak ettikleri azaba yaklaştıracağız. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim, kulluğun ne kadar büyük bir nimet olduğunu insanın tatması için dünyayı çekici kılarak kurduğum tuzağım çok sağlamdır. Onlar düşünmediler mi ki arkadaşları olan Resul'de hiçbir delilik yoktur? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Evlem yetefekkeru ma bi sahibihim min cinne in huve illa Onlar göklerin ve yerin melekûtuna, mülkiyet ve hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bu Kur'an'dan sonra onlar hangi söze iman edecekler? Allah kimi ayetlerini ve Resulünü yalanladığı için dalalette bırakırsa artık onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Ve Allah onları azgınlıkları içinde bırakır da onlar bocalayıp dururlar. Men Resulüm, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde açığa çıkaracak olan da ancak O'dur. O, kıyamet günü göklere, yere ve ikisi arasındakilere dehşetinden dolayı ağır gelmiştir. O, size ansızın gelecektir. Resulüm, sanki sen ondan haberdarmışsın gibi sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا De ki, ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verme gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayırdan istediklerimi çoğaltırdım ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. Oysa ben iman eden bir kavim için ancak bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan O'dur. Ne zaman ki insan eşiyle birleşip onu örtüp bürüyünce, eşi hafif bir yük yüklenerek gebe kalır ve bir müddet onunla dolaşır. Nihayet gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Andolsun ki eğer bize salih bir evlat verirsen, muhakkak şükredenlerden olacağız" diye dua ederler. (Gülüyor) خفيفا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Fakat Allah onlara salih bir evlat verince kendilerine verdiği bu evlat hakkında benimdir diye sahiplenerek ona Allah'tan daha fazla güvenip dayanarak ona şirk koşarlar. Allah ise onların şirk koştuklarından çok yücedir. Onlar hiçbir şeyi yaratamayan, bilakis kendileri yaratılan şeyleri Allah'a şirk mi koşuyorlar? Halbuki onlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. Eğer onları hidayete davet ederseniz size tabi olmazlar. Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir. Onlar iman etmezler. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ Muhakkak ki Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Eğer bu iddianızda doğru kimseler iseniz, hadi onlara dua edin de duanıza cevap versinler. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emfâlukum fed'ûhum feyestecîbû lekum in Sadikin. Onların yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa tutacakları elleri mi var, veya görecekleri gözleri mi var, ya da işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki, hadi Allah'a bütün şirk koştuklarınızı çağırın, sonra hep beraber bana tuzak kurun da bana göz bile açtırmayın bakalım. Muhakkak ki benim velim, gerçek ve hakiki dostum, bu kitabı indiren Allah'tır ve O, bütün salihlere velilik ederek sahip çıkar. O, Allah'tan başka dua edip yardıma çağırdıklarınızın size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine de yardım edemezler. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا Şayet o şirk koşanları hidayete davet ederseniz sizi işitmezler. Resulüm, sen onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar basiretsizdirler. Seni görmezler. Sen af ve kolaylık yolunu tut. Allah'a göre iyiliği emret ve cahillerden de, cahiliye adetlerinden de yüz çevir. Huzil affuve ve'mur bil urfi ve e'rid anil cahilin. Yine de şeytan bir kışkırtmayla seni dürterse hemen Allah'a sığın. O seni korur. Muhakkak ki O Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Muhakkak ki takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, şeytandan bir vesvese kendilerine dokunduğunda, onlar hemen Allah'ı hatırlayıp basiret kesilirler ve her yönden şeytanın hilesini görürler. İnnellezîne tekavu izâ messehum tâ şeyh الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Şeytanların kardeşlerine gelince onlar kendilerine verilen vesveseye uydukları için şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını asla bırakmazlar. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. Resulüm, sen onlara arzuladıkları gibi bir ayet getirmediğin zaman o kâfirler dediler ki, keşke onu bizim isteğimize göre seçseydin. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene tabi olurum. Bu, Kur'an ayetleri, Rabbinizden size gelen basiretlerdir. Hakkı görmeniz için bir nurdur. İman eden bir kavim için bir hidayet, bir rahmettir. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kur'an okunduğu zaman susun ve onu dinleyin. Anlamaya çalışın, nefsinizi ve şeytanı susturun. Bir de ön yargıda bulunmayın ki rahmete eresiniz. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle onu unutmamak için sabah akşam zikret ve gafillerden olma. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Muhakkak ki Rabbinin katındaki melekler ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler. Siz de Rabbinizi tesbih edin ve yalnız ona secde edin. İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibâdetihî ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Gerçekten biz hayret verici bir Kur'an dinledik. قُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. O Kur'an, onu dinleyen herkesi manevi olarak kemale erdirecek rüşde hidayet eder. Artık biz ona iman ettik ve asla hiç kimseyi Rabbimize şirk koşmayacağız. Yehdi ila'r-rüşdi fe'amennâ bihi ve len nüşrike bi Rabbi. Muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Ve ennehu teâlâ ceddu rabbina met اتخذ صاحبة ولا ولدا. Meğer bizim beyinsiz olanımız İblis Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Halbuki biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Gerçi insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki onların azgınlıklarını artırırlardı. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ. Gerçekten o cinler de sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi Resul olarak seçip göndererek manen diriltmeyeceğini sanmışlardı. وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا. Doğrusu biz, gayb haberlerini dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu kuvvetli bekçiler ve yakıcı ışıklarla doldurulmuş bulduk. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Halbuki biz bu nebiden önce o göğün bazı yerlerinde o haberleri dinlemek için otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse karşısında kendisini helak etmek üzere gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Gerçekten biz bilmiyoruz. Bunu engelleyerek Rableri yeryüzünde onlar için bir şer mi diledi, yoksa onları manevi olarak kemale erdirecek rüşlerine erdirmeyi mi diledi? Şüphesiz ki bizim içimizde salih olanlar da vardır, bundan başka olanlar da. Bizler farklı farklı yollarda olan topluluklar olduk. Doğrusu biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da ondan kurtulamayacağımızı ve onu asla aciz bırakamayacağımızı iyice anladık. Bu nedenle ne zaman ki biz o hidayet kaynağı olan Kur'an'ı işittik, hemen ona iman ettik. Kim onun Rabbine iman ederse ne ecrinin eksileceğinden ne de haksızlığa uğrayacağından korkar. Elbette bizden Müslüman olanlar da vardır, kendine zulmedenler de vardır. Fakat kim Allah'a teslim olursa, işte onlar manevi olarak kemale erecekleri rüşt yolunu arayanlardır. Kendilerine zulmedenlere gelince artık onlar cehenneme odun olmuşlardır. Resulüm, şayet o ayetlerimizi inkar edenler istikamet üzere Allah'ın rızasına varan yolda gitselerdi, biz onları bol bir su ile sular, onların rızıklarını bollaştırırdık. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Ta ki onları o bolluk içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikri olan Kur'an'dan yüz çevirirse, Rabbin onu gittikçe şiddeti artan bir azaba sokar. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ عذابا صعدا. Muhakkak ki mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başka hiçbir şeye ve hiç kimseye dua edip ona kulluk etmeyin. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Allah'ın kulu olan Muhammed, ona dua etmek ve Kur'an okumak üzere kalkınca, cinler onu dinlemek için neredeyse üst üste birikip onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Resulüm, de ki, ben ancak Rabbime dua ederim ve ona hiçbir şeyi ve hiç kimseyi şirk koşmam. قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا. De ki, şüphesiz ki ben size ne bir zarar verme ne de sizi rüştünüze eriştirip kemale erdirme gücüne sahibim. قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. De ki, doğrusu ben ona isyan edersem Allah'a karşı hiç kimse beni asla koruyamaz. Ondan başka sığınılacak bir kimse de asla bulamam. قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Benim yapabileceğim ancak Allah'tan ve O'nun vahiy olarak bana gönderdiklerinden bir tebliğdir. O halde kim Allah ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ona içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İllâ ve lâ. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Resulüm, ne zaman ki onlar kendilerine vaat edilen kıyamet azabını gördüklerinde kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bilip anlayacaklar. Hatta izâ râev mâ yu'adûn feseya'lemûn men أضعف ناصرا وأقل عددا De ki, o size vaat edilen kıyamet azabı yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirler, ben bilemem. Kul in edri O gaybı bilendir. Fakat gaybını hiç kimseye bildirip açmaz. Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada. Ancak rasullerinden razı olduğu kimseler müstesna. Çünkü o, bunun önünden ve ardından onlara indirilen vahyi ve onları korumaları için gözcüler sevk eder. İlla men irtada min rasulim fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi. Ki o rasuller, Rablerinin vahiy olarak onlara gönderdiklerini tebliğ ettiklerini kesin olarak bilsinler. Allah, onlarda bulunan her hali kuşatmış ve onlara verdiği her şeyi bir bir sayıp kaydetmiştir. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 83 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Resulüm. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, vel-Kur'anil Hakim. Muhakkak sen elbette Resullerdensin. İnneke leminel murselin. Ve sırat-ı müstakim, dosdoğru bir yol üzeresin. Alâ sırâtim müstakim. Bu Kur'an da aziz, rahim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın indirmesidir. O, atalarının daha önce uyarıldıkları vahiyle gafil bir kavmi uyarman için sana indirilmiştir. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Andolsun ki onların çoğu üzerine o azap sözü hak olmuştur. Çünkü onlar iman etmiyorlar. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Şüphesiz biz onların kibirlerinden dolayı boyunlarına, çenelerine dayanacak şekilde manevi halkalar geçirdik. Bu yüzden onların başları yukarı kalkıktır. Biz gelecekte hesap vereceklerini unuttuklarından, hem önlerinden bir set hem de geçmişlerinden ibret almamalarından dolayı arkalarından bir set çekerek onları perdeledik. Artık onlar hakkı göremezler. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Resulüm, sen onları ayetlerle uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Sen ancak müminler için bir zikir, öğüt ve hatırlatma olan bu Kur'an'a tabi olan ve gıyaben Rahman'dan haşyet duyan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve Allah tarafından kendisine ikram edilecek güzel bir mükafatla müjdele. Muhakkak ki ölüleri biz diriltiriz. Onların önden takdim edip ahirete gönderdiklerini, dünyada iyi kötü her ne bırakmışlarsa o eserlerini de yazarız. Biz her şeyi İmam-ı Mübin, apaçık ana kitap olan Levh-i Mahfuz'da hesap edip yazmışızdır. İnna nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kad كل شيء أحصيناه في إمام مبين. رسولم، sen onlara şu şehir halkının misalini ver. Hani oraya rasuller gelmişti. O vakit onlara iki rasul göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Onlar dediler ki, şüphesiz biz size gönderilmiş rasulleriz. O şehir halkı ise rasullere dediler ki, siz de ancak bizim gibi birer beşersiniz. Rahman size herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, Rabbimiz biliyor, şüphesiz biz gerçekten size gönderilmiş rasulleriz. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. Bize düşen ancak size apaçık bir tebliğdir. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Bunun üzerine şehir halkı dediler ki, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Yemin olsun ki eğer bu davetten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size gerçekten elem verici, iç yakan bir azap dokunur. Resuller de, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size Allah'a kul olmanız gerektiği hatırlatıldığı için mi uğursuzluğa uğradınız? Bilakis siz dünya menfaati uğruna hayatını israf eden bir kavimsiniz, dediler. إن ذكر Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Bu rasullere tabi olun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar hidayette olan kimselerdir. Ben niçin beni abd olma fıtratı üzere yaratana abd olmayayım? Siz de ona döndürüleceksiniz. Ben hiç ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, o şirk koştuklarınızın şefaati bana hiçbir fayda sağlayamaz ve onlar beni kurtaracak da değillerdir. Şüphesiz o zaman ben elbette apaçık bir dalalet içinde olurum. İnni izen lefî dalâlim mubîn. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin. اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ Bunun üzerine kavmi onu öldürdü. Sonrasındaysa kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve beni ikrama nail olanlardan kıldığını bilseydi, dedi. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Biz onun ardından kavminin üzerine onları helak etmesi için gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ onları helak eden sadece tek bir sayha oldu. Akabinde onlar bir anda üflenen mum gibi hemen sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir Rasul gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Ya hasraten alel ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Onlardan önce nice kavimleri helak ettiğimizi, onların artık bir daha kendilerine dönemeyeceklerini onlar görmediler mi? أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. Elbette onların hepsi kıyamet gününde bir araya toplanıp hesap için huzurumuzda hazır bulunacaklardır. وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Halbuki o ölü yeryüzü, öldükten sonra tekrar dirilme hususunda onlar için bir ayettir. Biz ona hayat verir ve ondan daneler çıkarırız da onlardan yerler. Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık. İçlerinde coşkun kaynaklar akıttıkça akıttık. Bunu onun meyvelerinden yesinler diye böyle yaptık. Halbuki o mahsulü elleriyle yapmamışlardı. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Subhanellezî halakal ezvâce kullehâ. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ gece de onlar için bir ayettir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da onlar birden karanlıkta kalıverirler. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Güneş de kendisi için belirlenen bir yörüngede akıp gitmektedir. İşte bu aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, her şeyi ve herkesi bilen Allah'ın takdiridir. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Ay'a da kendi yörüngesinde bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o, hilal şekline benzer, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede akıp giderler. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Yine onların zürriyetlerinden olan Nuh'u akıp giden dolu bir gemide taşımamız da onlar için bir ayettir. Ve ayetun lehum enna hamelna zürriyetehum fil fulkil meşhur. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri daha nice nakil vasıtası olacak şeyler yarattık. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Eğer biz dilesek onları suda boğarız da ne onların imdatlarına koşan olur, ne de kurtulabilirler. وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve İmtihan gereği belli bir süreye kadar onları kurtarıp dünyada faydalandırmak başkadır. İlla rahmeten minna ve meta'an ila hin. Hal böyleyken onlara önünüzde ve arkanızda olan, yaptığınız ve yapmayı geride bıraktığınız şeylere karşı takva sahibi olun, Allah'ın ve ahiretin hesabını yaparak kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki size merhamet edilsin denildiği zaman bu nasihati dinlemezler. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Ve onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirirler. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Bir de onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda infak edin denildiği zaman kâfirler iman edenlere derler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ Eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. Resulüm, onlar ancak seninle ve Allah'ın ayetleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayıp helak edecek tek bir sayha bekliyorlar. Mâ yanzurûne illâ sayheten vâhideten te'huzuhum vehum. İşte o anda onlar birbirlerine ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine geri dönebilirler. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا Nihayet sura ikinci defa üfürülür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp akın akın Rablerinin huzuruna doğru koşarlar. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. İşte o zaman derler ki, yazıklar olsun bize, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Demek ki bize gelen rasuller doğruyu söylemişler. Resulüm, onları helak eden sadece tek bir sayha oldu. Akabinde onların hepsi bir araya toplanıp hesap için huzurumuzda hazır bulundular. Artık o gün hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Size ancak yaptıklarınızın karşılığı verilir. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Muhakkak ki o gün dünyadayken cennete koşan cennet ehli tatlı bir uğraş içinde mutlu ve sevinçlidirler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine yaslanıp kurulurlar. Orada onlar için çeşit çeşit meyveler ve İstedikleri her şey vardır. Bir de onlara Rahim olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Rablerinden selam hitabı vardır. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Allah kıyamet günü suçlulara şöyle buyurur. Ey mücrimler! Bugün iman edenlerden ayrılın. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey Adem oğulları, ben size şeytana abdolmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır diye sizden ahit almamış mıydım? عدو مبين bana abdolun. İşte bu, sırat-ı mustakim, bana dosdoğru varan yoldur dememiş miydim? Andolsun ki o şeytan sizden pek çok nesli dalalete düşürmüştür. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Allah, aklını kullanmayıp ahdini bozanlara o gün buyurur ki, işte bu size vaat edilen cehennemdir. Ayetlerimi ve Resulümü inkar ettiğinizden dolayı bugün oraya girin. O gün onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını elleri bize söyler, ayakları da buna şahitlik eder. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Eğer biz dileseydik, onların gözlerini tamamen kör ederdik de, böylece onlar bir ışık bulabilmek için yola dökülüp ne yapacaklarını bilemez bir halde koşuşurlardı. Fakat nasıl görecekler ki? Yine biz dileseydik, onların durumunu oldukları yerde çok kötü bir hale dönüştürürdük de, bundan kurtulmak için ne ileri gitmeye güçleri yeter, ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çevirir, gücünü azaltır ve hafızasını zayıflatırız. Onlar hala ibret alıp akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz o Resulümüze şiir öğretmedik. Zaten bu ona yaraşmazdı da. Onun getirdiği ancak tüm alemler için bir zikir, öğüt ve hatırlatma ve apaçık hakkı beyan eden bir Kur'an'dır. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ Bu Kur'an, manen diri olanları uyarması ve kâfirlerin üzerine o azap sözünün hak olması için ona indirilmiştir. Onlar görmediler mi ki şüphesiz biz onlar için kudretimizin eseri olan nice hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip olmuşlardır. Biz o hayvanları onlara boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmına binerler, bir kısmını da yerler. Onlar da kendileri için daha nice menfaatler ve içecekleri süt vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Fakat tam tersine, onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o ilah edindiklerinin onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Kendileri ise onlara hizmet etmek için hazır askerlerdir. La yestati'una nasrahum ve hum lehum cundum muhdarun. Resulüm, onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan gerçekten bizim kendisini bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi? Buna rağmen bir de bakarsın ki o, nefsini şirk koşarak bize apaçık bir hasım kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi. Dedi ki, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ De ki, tecelli edip, onları ilk defa inşa edip yaratan, onu tekrar diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı bilendir. O, sizin için yeşil ağaçtan bir ateş var edendir. Şimdi siz ondan kendiniz için ateş yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini de yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Ve o, hallaktır, alimdir. Yarattığını yok edip, yeni bir yaratılışla tekrar yaratan, her şeyi ve herkesi de bilendir. Bir şeyin olmasını dilediği zaman onun emri ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin melekûtu, mülkiyet ve idaresi, kudret elinde olan Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz. Subhanellezî biyedihî melekûtu kulli şeyin. صدق الله العظيم. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 77 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı, hakla batılı birbirinden ayıran Kur'an'ı indiren Allah odur ki, mübarek ve şanı yüce olandır. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız O'nundur. O, ehli kitabın iddia ettiği gibi haşa ne bir çocuk edinmiştir ne de mülkünde bir ortağı vardır. O, her şeyi yaratmış ve belli bir ölçüye göre düzenleyip takdir etmiştir. الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد Hal böyleyken kafirler onu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne bir zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. O kâfirler dediler ki, bu Kur'an bir yalandan başka bir şey değildir. Onu Muhammed uydurmuştur ve ona başka bir kavimde yardım etmiştir. Böylece onlar hakikaten bir zulüm ve asılsız bir sözle geldiler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فقد جاءوا ظلما وزورا. Ayrıca onlar dediler ki, bu ayetler öncekilere ait masallardır. Muhammed onları başkasına yazdırmış da sabah akşam onlar kendisine okunuyor. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Resulüm, de ki, o Kur'an'ı göklerin ve yerin tüm sırrını bilen Allah indirmiştir. Muhakkak ki O gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Kul en İnnehu kâne gafûran rahîmâ. Onlar bir de şöyle dediler: bu ne biçim Rasuldür ki bizler gibi yemek yiyor ve çarşı pazarda dolaşıyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olsun diye bir melek de indirilmeli değil miydi? وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون Yahut kendisine bir hazine bırakılmalı veya ondan yiyip zahmet çekmeden geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalı değil miydi? Ayrıca o zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediler. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا Resulüm, bak, senin hakkında nasıl misaller getirdiler de dalalete düştüler. Artık onlar bu halleriyle hidayete giden doğru yolu bulamazlar. Unzur keyfe darabu lekel emsale fadallu fela yestati'un sebila. Eğer dilerse sana bundan daha hayırlısını, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah odur ki mübarek ve şanı yüce olandır. Üstelik onlar o kıyamet saatini de yalanladılar. Biz ise o kıyamet saatini yalanlayanlar için alev alev yanan bir ateş hazırladık. Belki de bu bu ateş ne zaman ki o kıyameti yalanlayan kafirleri uzak bir mesafeden gördü, kafirler onun öfkeli kükremesini ve çok feci nefes alıp vermesini dehşet içinde işitirler. İzâ ra'et hum O gün mücrimler, nefsinin hevasına uyan suçlular, zincirlerle birbirlerine bağlı olarak o cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman, orada yok olmak için yalvarırlar. Onlara şöyle denir: bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin, birçok defalar yok olmayı isteyin. Resulüm, o kafirlere de ki, bu mu daha hayırlı, yoksa muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve bir varış yeridir. Ebedi olarak kalacakları orada kendileri için istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin mesuliyetini üzerine aldığı bir vaattir. Lehum fî O gün Rabbin o kâfirleri ve Allah'tan başka abd oldukları şeyleri bir araya toplar da abd olunanlara buyurur ki: şu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa kendileri mi benim hak yolumdan saptı? Onlar derler ki: sen Subhansın, her türlü noksanlıktan münezzehsin. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına öylesine nimet verdin ki, sonunda seni zikretmeyi ve senin hesabını yapmayı unuttular da helakı hak eden bir kavim oldular. ولكن متعتهم وآباءهم Bunun üzerine o kâfirlere şöyle denir: İşte abd olduklarınız, söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden ne azabı savmaya ne de kendinize bir yardımda bulunmaya gücünüz yeter. Artık sizden kim ayetlerime ve Resulüme zulmederse, işte ona kıyamet günü büyük bir azap tattıracağız. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün rasuller de hiç şüphesiz yemek yerler ve çarşıda pazarda dolaşırlardı. Ey insanlar! Biz sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınız için bir imtihan vesilesi kıldık. Bu imtihanlara sabrediyor musunuz? Resulüm, senin Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Fakat bize kavuşacaklarını ummayanlar dediler ki, bize de melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik? Andolsun onlar kendi kendilerine kibirlendiler ve büyük bir azgınlıkla azdılar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ Onlar o kıyamet günü melekleri görürler. Fakat o gün nefsinin hevasına uyan mücrimlere hiçbir müjde yoktur ve melekler onlara, bugün size sevinmek yasaktır, yasak derler. Biz o gün onların yaptıkları her bir ameli onlara takdim ederiz. Sonra da onu savurarak dağıtıp toz duman ederiz. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ O gün cennet ehli ise kalınacak en hayırlı yerde ve dinlenilecek en güzel yerdedir. Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu makila. O gün gökyüzü bulutlarla parça parça yarılır ve melekler peş peşe bir inişle indirilir. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. İşte o gün mülk, hakimiyet ve hükümranlık, rahmetiyle herkesi ve her şeyi kuşatan, hak olan Rahman'a aittir. O gün kafirler için çok zorlu bir gündür. El-mulku yevme izinil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfir. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der: keşke ben de insanları Allah'ın hidayetine davet eden Resul'le beraber bir yol tutsaydım. Ve yevme ya'addu zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni ittehaztu ma'ar resul. Yazıklar olsun bana. Keşke haktan yüz çeviren falancayı dost edinmeseydim. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Andolsun ki İman edenler için bir zikir olan Kur'an bana geldikten sonra o beni dalalete düşürdü. Zaten şeytan insanı uçuruma sürükler, sonra da yüzüstü bırakır. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. O gün Resul der ki: ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim nefislerinin hevasını ilah edinerek bu Kur'an'ı terk edip muhacir bıraktı. وَقَالَ İşte böyle. Biz her bir nebi için nefsinin hevasını ilah edinen mücrimlerden bir kısmını vahye düşman kıldık. Hadi ve Nasir, kulunu hidayete erdiren, hidayet yolunu gösteren ve kulundan yana olup hayırda kuluna her daim yardım eden olarak senin Rabbin yeter. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. و وكفى بربك هاديا ونصيرا. Bir de kâfirler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Resulüm, biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle tedrici olarak kısım kısım sana indirdik ve tertil üzere tane tane sana okuduk. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık biz sana hak olan ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Kıyamet günü yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar ahirette yerleri en kötü ve yolca haktan en çok sapanlardır. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضَلُّ سَب۪يلًا. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onunla birlikte kardeşi Harun'u da tebliğ görevinde ona yardımcı kıldık. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Ve onlara, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Fakat onlar rasullerimizi yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları helak ederek büyük bir yıkılışla darmadağın ettik. Nuh'un kavmini de helak ettik. Resullerini yalanladıkları vakit onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Biz ayetlerimize ve resullerimize zulmeden zalimler için kıyamet günü elem verici, iç yakan bir azap hazırlamışızdır. Ad'ı, Semud'u Res halkını ve bunlar arasındaki pek çok nesilleri de ayetlerimizi ve rasullerimizi yalanladıkları için helak ettik. Onların her birine ayet ve mucizelerimizle misaller getirdik, fakat öğüt almadıkları için sonunda hepsini darmadağın edip helak ettik. Resulüm, andolsun ki bu Mekkeliler bela yağmuruna tutulmuş ve harap olmuş o şehre uğramışlardır. Peki onlar bunu gözleriyle görmüyorlar mıydı ki bundan ibret almadılar? Bilakis onlar o şehri gördüler. Fakat öldükten sonra tekrar dirilmeyi ummuyorlar. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu diyerek seni ancak alaya alırlar. وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا. Ve onlar, eğer biz ilahlarımız üzerinde sebat etmeseydik, ısrarla bağlılığımızı sürdürmeseydik, neredeyse bizi onlardan saptıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca haktan asıl sapanın kim olduğunu bilecekler. Resulüm, nefsinin hevasını, arzu ve isteklerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olup onu azaptan kurtaracaksın? Yoksa sen onların çoğunu ayetleri dinler yahut akıllarını kullanarak düşünüp anlarlar mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidir. Hatta idrakten daha yoksun ve yolca daha şaşkındırlar. اَمْ Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi onun üzerine bir delil kıldık. Ardından onu kolay bir çekişle kendi tecelli edip yarattığımıza çektik. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme kılan da gündüzü dağılma ve çalışma zamanı yapan da O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen yine O'dur. Biz gökten tertemiz bir su da indirdik. Onunla ölü bir beldedeki toprağa hayat vermek, yarattığımız nice hayvanları ve insanları suya kavuşturmak için böyle yaptık. Ve andolsun ki biz, insanlar bunu aralarında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu hakkı inkarda ve nankörlükte diretirler. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى Eğer biz dileseydik, elbette her beldeye bir uyarıcı, Rasul gönderirdik. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا Rasulüm, artık sen kafirlere itaat etme ve bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihatla mücadele et. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıverip, aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan da O'dur. Rahime dökülen nutfeden, bir damla sudan bir beşer yaratıp, ondan nesep ve akrabalık meydana getiren de yine O'dur. Ve senin Rabbin Kadir'dir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Hal böyleyken o kafirler Allah'ı bırakıp da kendilerine ne faydası ne de zararı olan şeylere abdolup kulluk ediyorlar. Zaten kafir Rabbine karşı şeytana ve ona tabi olanlara arka çıkandır. Resulüm, biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık dileyen kimsenin Rabbine varan bir yol tutması dışında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Resulüm, sen o ölümsüz ve hay, diri, her şeyin kendisiyle diri olduğu Allah'a tevekkül et ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. O, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olan Rahman'dır. Sen bunu bu konuda bilgisi olup bundan haberdar olana sor. Ellezî Bir de o kafirlere Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç derler ve bu emir sadece onların nefretini arttırır. وَإِذَا gökte burçları var eden, orada bir kandil gibi yanan güneşi ve nur saçan, aydınlatıcı bir ayı meydana getiren Allah odur ki, mübarek ve şanı yüce olandır. Tebârekellezî ce'ale fissemâi burûcen ve ce'ale fîhâ سراجا وقمرا منيرا. Öğüt almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren de odur. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Rahman'a abd olan has kullar öyle kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ve vakar ile yürürler, cahiller onlara laf attığı vakit selam deyip geçerler. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ onlar ki gecelerini Rablerinin rızasını kazanmak için secdede ve kıyamda geçirirler. وَالَّذ۪ينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ve onlar şöyle derler: Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı kaçınılmaz bir borç ve bitmeyen bir helaktir. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا. Gerçekten orası ne kötü kalınacak bir yer ve ne kötü bir makamdır. İnneha sa'at mustakarran ve mukama. Üstelik onlar ellerindekini harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol izlerler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا أسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Yine onlar Allah ile beraber başka bir ilaha dua edip yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları kim yaparsa kıyamet günü o günahın cezasıyla karşı karşıya kalır. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve ebediyen orada hor ve hakir olarak kalır. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyen müstesna. İşte Allah onların kötülüklerini güzelliklere çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Zaten kim tövbe eder ve salih bir amel işlerse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ayrıca onlar yalana şahitlik edip onu dinlemezler, boş sözlerle karşılaştıklarındaysa vakarla oradan geçip giderler. Yine kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. Onlar, Rabbimiz, bize eşlerimizden ve neslimizden göz aydınlığı olacak çocuklar lütfeyle ve bizi muttakilere, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara imam kıl derler. İşte onlar, sıkıntılara sabretmelerine karşılık ahirette köşklerle mükafatlandırılırlar ve orada selam ve hürmetle karşılanırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel kalınacak bir yer ve ne güzel bir makamdır. Halidine fiha. Hasunet mustakarran ve mukama. Resulüm, de ki, eğer duanız, istediklerinizi mülkün maliki ve melikinden istemeniz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Fakat ey kafirler, siz ayetlerimi ve Resulümü yalanladınız. Öyleyse yakında kıyamet azabı sizin için kaçınılmaz olacaktır. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.